Нядобра варухнуўся ён. Пражывём. Яна тут жа змянілася, стала нібы заклапочанай, дзелавітай. І тое падумаць, чаго тут тырчаць? Начальство ўсе лешча, міканоршча спіць. Ён неахвотна паплёўся, абы адчапіцца, не чуць яе хітрыкаў. Все адно не дасць стаяць.